Limburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Gisteren was het uitzwaaien geblazen in Den Haag. En vandaag hebben maar liefst 80 nieuwe Kamerleden beloofd dat zij hun plichten getrouw zullen vervullen. En wil je volgend jaar zekerheid over je energierekening? Neem dan een vast contract. Dat adviseert de Autoriteit Consument en Markt. Wat zou dat kunnen betekenen voor de portemonnee? U hoort het straks. Nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. Huishoudens komen volgend jaar eerder in aanmerking voor steun vanwege de hoge energierekening. Het was al langer duidelijk dat er opnieuw een speciaal noodfonds zou komen. Nu zijn de voorwaarden bekendgemaakt. Mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen steun aanvragen als ze 8% van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. En eerder vandaag werd bekend dat de Autoriteit Consument en Markt consumenten adviseert om een vast energiecontract te nemen, gezien het prijsplafond per januari stopt. Met het verdwijnen van het prijsplafond verdwijnt eigenlijk de bescherming die consumenten nu hebben tegen hoge energieprijzen. Dus voor consumenten voor wie zekerheid belangrijk is, adviseren wij een vast contract. Met welk contract je uiteindelijk het goedkoopst uit bent, is van tevoren niet te zeggen. De marechaussee heeft in een vrachtwagen 47 illegale vreemdelingen gevonden. Dat gebeurde gisteravond bij een controle in Hoek van Holland. De chauffeur is aangehouden voor mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het punt om met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. De marechaussee vond de tientallen mensen met hulp van een speurhond. De meeste mensen zaten verstopt tussen goederen die in de trailer stonden. De mannen, vrouwen en kinderen hebben verschillende nationaliteiten. Realityster Peter Gillis moet zijn vakantiepark Prinsenmeer in het Brabantse Ommel per direct sluiten. De gemeente is bang dat hij de vergunningen misbruikt voor criminele doelen en heeft ze daarom ingetrokken. De afgelopen maanden zijn er meerdere controles gehouden op het park. Een cameraploeg van Poont is gisteravond belaagd op Ameland omdat de omroep opnames wilde maken van het Sunne Klaasfeest. De omroep heeft aangifte gedaan. Sunne Klaas is een alternatief Sinterklaasfeest op Ameland. Buitenstaanders zijn over het algemeen niet toegestaan. De Britse oud-premier Boris Johnson heeft zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van overleden coronapatiënten. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 230.000 mensen overleden aan de gevolgen van corona. Een parlementaire commissie onderzoekt het regeringsbeleid tijdens de coronapandemie. Tegen een oud-basisschoolleraar uit Vlijmen bij Den Bosch is 8 jaar cel en tbs geëist. Hij wordt verdacht van het online misbruiken van tenminste 70 kinderen. De man gaf op een basisschool in Vlijmen meer dan 20 jaar les. De kinderen noemen hem meester Bas, zegt een verslaggever van Omroep Brabant. Meester Bas deed zich voor als 14-jarig op internet. Alleen al op Snapchat had hij contact met 439 kinderen. Dus de 11 kinderen die in deze zaak aan het woord zijn gekomen, dat is nog maar het topje van de ijsberg. De man van 45 nam foto's van de kinderen en benaderde ze met seksuele bedoelingen. Met 1 tienermeisje had hij ook seks. Taylor Swift is uitgeroepen tot persoon van het jaar door het prestigieuze Amerikaanse blad Time Magazine. Die titel wordt jaarlijks toegekend aan een persoon, fenomeen of beweging die het afgelopen jaar van grote invloed op het nieuws en de wereld was. De 33-jarige Swift bracht dit jaar onder meer verschillende albums uit, ging op wereldtournee en maakte van haar optredens een film die het in de bioscopen goed deed. Andere kanshebbers voor de titel Persoon van het Jaar waren Barbie en de Britse koning Charles. Het weer, wisselend zon en wolken bij een temperatuur tussen de 3 en 8 graden. Vanavond en vannacht wordt het koud, brede opklaringen trekken over het land en daarbij kan het gaan vriezen. Morgen droog en af en toe zon en dan maximaal 6 graden. Levi, dankjewel. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, het is iets drukker dan gebruikelijk. Dat komt vooral door ongelukken. De meeste vertraging zien we in het midden van het land, rond Utrecht. Bij Gorkum ook, bij Dordrecht en in Noord-Brabant. Nou, de files die echt opvallen staan nu op de A1 vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg 10 kilometer met een uur oponthoud. Na een ongeluk zijn daar maar 2 rijstroken open. Er gebeurde recent ook een ongeluk op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. De linkerrijstrook is dicht bij knooppunt Velzen. De vertraging vanaf Aalsmeer is nu een uur. Dan de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam 13 kilometer met ruim een uur oponthoud. Daar zijn alle rijstroken net weer vrijgegeven na een aanrijding. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ster. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen. De slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals Milner kaas, 1 plus 1 gratis. Kruimige of kruimig extra grote aardappelen. Nu 3 kilo voor €2,49. En bolletje crackers of knekkenbreud. Nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. NOS NTR. Vast. Net afgesloten of ja, dan weet ik waar ik de komende 3 jaar aan toe ben. Ik weet het niet. Geen idee. Ja, nu ik dit zo thuis ben, ga ik daar even naar kijken. Ja. Ja, wie zekerheid wil hebben over zijn energierekening, wordt aangeraden om een vast energiecontract af te sluiten. Met dat advies komt de autoriteit Consument en Markt. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want vanaf 1 januari stopt het prijsplafond en zijn er dus geen maximumtarieven meer voor gas en stroom. Vast is op het ogenblik goedkoper dan variabel. En voor mensen die zekerheid belangrijk vinden, met het prijsplafond valt de bescherming weg. En wat ook nog meespeelt, per 1 juni zijn de opzegvergoedingen gewijzigd. Wat leidt tot minder risico's bij leveranciers voor het aanbieden van vaste contracten. En daarom zie je dus ook dat vaste contracten goedkoper worden. Dat prijsplafond ging in januari in om zo mensen te compenseren voor de hoge energierekening. En die prijzen waren zo hoog vanwege de oorlog in Oekraïne. Ik ga daarover doorpraten met Ben Woldering van de site gaslicht.com, waar mensen energiecontracten kunnen vergelijken. Goedemiddag. Goedemiddag, Geffler. Ja, zo'n oproep van de ACM, doen ze dat vaker eigenlijk? Ja, de ACM heeft eigenlijk dit jaar voor het eerst elke maand een energiemonitor uitgebracht. En dat doen ze om eigenlijk iedereen mee te nemen in de ontwikkelingen op de energiemarkt. En dat was een van de afspraken die met de politiek gemaakt was bij de invoering van het prijsplafond. Nou, dat prijsplafond dat stopt inderdaad. Vanaf 31 december, dat is de laatste dag. Dus zodra het nieuwe jaar begint, dan zijn die maximumprijzen vanuit de overheid niet meer van toepassing. En dat, vandaar dat de ACM dus nu die waarschuwing doet. Is het in uw ogen ook een verstandige oproep? Wat we zien is dat heel veel mensen niet doorhebben dat die maximumprijzen vanaf 1 januari gaan stoppen. En dat is op dit moment niet een probleem, omdat deze groep mensen die krijgen elke maand een korting feitelijk op de energierekening door dat prijsplafond. Maar zodra dat stopt, zul je zien dat uit dat rapport van ACM bleek ook dat ongeveer 500.000 Nederlanders zitten op dit moment op tarieven die boven het prijsplafond liggen. En die mensen gaan dat vanaf 1 januari allemaal merken als ze niet in actie komen. Ja. En wat je dus nu op dit moment ziet is dat de vaste prijzen behoorlijk gedaald zijn de afgelopen tijden. En dat je nu een contract kunt vastzetten tegen prijzen die ruim 15% onder die prijzen van het prijsplafond liggen. Ja. Dus dat lijkt een hele interessante contracten te zijn. Ja, en dat is wel, dat zegt u dan goed, lijkt. Want ja, zekerheid heb je natuurlijk toch niet echt. Nee, niemand weet wat de energieprijzen naar de toekomst gaan doen. Maar wat we normaal gezien ervaren is dat in die wintermaanden, dus in de koude periode, donkere dagen, dat dan niet alleen het energieverbruik veel hoger ligt, maar doorgaans ook de energieprijzen wat oplopen. En dat oplopen, dat komt omdat ook de mensen die handelen zeg maar, op de energiemarkt, die weten ook dat er gewoon meer vraag naar energie in die wintermaanden is. En ja, dan hoeft er maar iets te gebeuren in die winterperiode. En de prijzen die kunnen stijgen. Dus niet alleen de oorlogssituatie die we nu hebben in Oekraïne en Israël, maar ook situaties met stakingen bij buitenlandse gasleveranciers. Vorig jaar zagen we de hoge prijzen op het moment dat die Nord Stream pipeline, dat daar zaken met die sabotage, opgeblazen werden. Ja, exact. Ja, dus er zijn meer oorzaken. En het is dus waarschijnlijker dat de prijs door dat soort externe factoren, dat de prijzen omhoog gaan, dan dat ze gaan dalen. En dat je dus eigenlijk een beetje pech hebt als je een vast contract nu afsluit. Ja, nou wat je ziet is die vaste prijzen die nu worden aangeboden, die liggen bijvoorbeeld, ik kijk nu even 1 jaar vast, kan voor €1,18 per kuub. En die kuubprijzen lagen begin dit jaar nog op €3 per kuub. Dat scheelt nogal. Daarom kon dat, daarom werd dat prijsplafond ingevoerd. Ja. En dat prijsplafond van de overheid zat dit jaar op €1,45. Dus het is nu mogelijk om met die €1,18 per kuub daar flink onder het voor 1 jaar vast te zetten. En stel dat je zegt, ik wil het voor 3 jaar vastzetten, dan betaal je €1,27 per kuub. Maar ook dat is nog steeds lager dan het maximumtarief van de overheid. En heel veel consumenten die nu vergelijken, die zien wij kiezen voor een 1 jaar vast contract. Omdat dat dus nu de scherpste prijzen zijn. Ja, precies. En u had het dus over een 500.000 mensen. Die zitten dan wel eigenlijk bij dure energieleveranciers. En die gaan het echt merken als dat prijsplafond eraf gaat. Maar de meeste mensen dus eigenlijk niet. Nee, maar er zijn ook heel veel mensen die op een variabel tarief nog zitten. En dat tarief dat veranderen doorgaans 1 keer per half jaar. Dus op 1 januari en op 1 juli. Alleen wat we zien is dat door alle ontwikkelingen in de energiemarkt, dat energiebedrijven die ook die variabele tarieven veel vaker dan voorheen aanpassen. Dus dan moet je denken aan elke paar maanden. En sommige aanbieders zelfs elke maand. Mm-hmm. En zo hebben een aantal leveranciers nu hun nieuwe tarieven per 1 januari bekendgemaakt. En dan zie je dat enkele van de grote aanbieders vanaf 1 januari op €1,50 per kuub gaat zetten voor gas. Mm-hmm. En €1,50 per kuub voor gas. Die €1,18 als je het nu voor 1 jaar vastzet. Dat is echt een groot, enorm prijsverschil. En, ja. Ja, en voor elektra ook. Dus die groep die kan nog veel groter worden dan die 500.000 waar we het net over hadden. Ja, er is veel gebeurd de afgelopen tijd. Kun je zeggen dat nu de rust weer een beetje is teruggekeerd op de energiemarkt? Ja, eigenlijk had niemand verwacht dat de prijzen zo snel, zo hard zouden dalen. Dus in die zin is de rust zeker teruggekeerd. Tegelijkertijd zie je dat de gasvoorraden er heel goed voor staan. Dus Europa is nu veel beter voorbereid voor komende winter dan een jaar geleden. Toen er echt wel paniek was van gaan we die winter goed doorkomen. Dus wat dat betreft staan we er echt veel en veel beter voor dan een jaar geleden. Ook lijken we nu betere afspraken te hebben met Noorwegen, met de VS, met Australië voor de toelevering van het gas. Maar goed, het blijft een wereld waarin ook schaarste nog steeds een rol speelt. En die schaarste kan ervoor zorgen dat als er een hele koude winter in Nederland voorkomt en hebben we ook in heel West-Europa een koude winter hebben, dat tegelijkertijd landen toch weer die voorraad tussentijds moeten gaan bijvullen. Kan prijsopdrijvend werken. Wat juist verlagend kan werken voor de prijzen als de oorlog in Oekraïne en Israël eindigt en er wereldvrede is, zullen we maar zeggen. Goed voor de gasprijzen, inderdaad. Dank Ben Woldering van gaslicht.com. Een apocalyptische situatie, zo noemt de mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties de situatie in Gaza. Palestinians in Gaza are living in utter deepening horror. Military operations, including bombardments, affecting people who have already been displaced multiple times. But no place is safe. Volgens de commissaris leven Palestijnen in Gaza in totale horror. Volgens de VN is sinds de oorlog tussen Israël en Hamas meer dan 80% van de bevolking van Gaza uit hun huizen verdreven. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Nasra, de gevechten in het zuiden van Gaza, die zijn het hevigst tot nu toe, dat horen we steeds. Maar we zien toch eigenlijk al wekenlang dit soort gevechten. Wat maakt het nu anders? Nou, die gevechten die breiden zich dus steeds meer uit. En niet alleen met bombardementen die nu opgevoerd worden, maar dus ook met grondtroepen die steeds verder Gaza ingaan, waar de focus dus eerder op het noorden lag. En we zien dat dus nu een veel groter gebied aangevallen wordt. En Israël zegt zelf ook dat dit eigenlijk het heftigste gedeelte is van de oorlog tot nu toe. En het was voor de mensen in Gaza natuurlijk al heel erg heftig. En zeker met die steeds verdere uitbreiding worden de mensen daar eigenlijk steeds verder in het nauw gedreven. Ja, want waar kunnen zij nog heen? Ja, dat vragen veel mensen in Gaza zich ook af. Want de plekken waarvan Israël eerder zei dat die veilig waren, ook daar valt Israël nu dus aan en moeten mensen wegvluchten. Waar dan naartoe, dat weet men eigenlijk niet. Want de Gazanen zeggen, eigenlijk is er geen enkele plek in Gaza echt meer veilig. En de Gazastrook verlaten, bijvoorbeeld via de grens met Egypte. Ja, dat is voor de meeste mensen niet mogelijk, omdat die grens dicht zit. Dus eigenlijk kunnen ze geen kant op. Nee. En de VN roept op dat landen met invloed moeten ingrijpen. Hoe zit het met die internationale druk? Zie jij daarin iets veranderen? Nou ja, wat we wel horen is dat de VS, dat is natuurlijk de belangrijkste bondgenoot van Israël en daarmee wel de partij om ook druk op Israël te zetten, die zou kritisch geweest zijn achter de schermen over het aantal burgerslachtoffers dat Israël maakt. Volgens nieuwszender CNN lopen de zorgen daarover binnen de Amerikaanse regering steeds verder op en zou tegen Israël in felle bewoordingen zijn gezegd dat er echt meer gedaan moet worden om burgerslachtoffers in Gaza te voorkomen. Maar vooralsnog lijkt het niet dat Israël wat dat betreft van koers verandert. Israël zegt zelf natuurlijk wel dat ze mensen van tevoren waarschuwen. Bijvoorbeeld met flyers, maar ook vooral veel via sociale media. En dat zijn dan berichten waarin ze mensen waarschuwen dat ze dat gebied gaan bombarderen en dat mensen moeten vluchten. Maar de kritiek daarop is natuurlijk weer dat er beperkt internet en beperkt stroom is. En dat dus lang niet iedereen toegang heeft tot dat soort berichten. En dat mensen zeggen dat er eigenlijk überhaupt geen veilige plekken in Gaza meer zijn. Nee. Vandaag was het groot nieuws hier, het verhaal van de BBC over die verkrachtingen van Hamas op 7 oktober. Nou gingen daar al weken verhalen over rond in Israël. Wat heb je daarvan gemerkt qua reacties? Is er toch nog veel op gereageerd of viel dat mee? Nou ja, die reacties die zijn er niet per se op het feit dat dit op deze berichten. Want ja, wat je zegt, die verhalen die gaan al heel lang rond. Mensen hebben het daar eigenlijk al weken over vanaf het begin al. En iedereen geloofde dat eigenlijk ook vanaf het begin al. Men is hier eerder boos en gefrustreerd dat de rest van de wereld niet eerder aandacht had voor die verhalen. En veel Israëliërs die hebben eigenlijk het gevoel dat hun leed niet voldoende wordt erkend door de rest van de wereld. En dat is eigenlijk waar het nu hier vooral over gaat, over die kritiek en die frustratie. Dankjewel. Correspondent Nasra Habiballah. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? De avondspits verloopt drukker dan gebruikelijk. Het komt vooral door het aantal ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort zien we meer dan een uur extra reistijd na een ongeluk bij knooppunt Muidenberg. De rechterrijstrook is dicht. Daar staat file vanaf knooppunt Watergraafsmeer. Een uur oponthoud zien we op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velzen. Nu 12 kilometer na een ongeluk met meerdere personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord 5 kilometer stilstaan met ruim een half uur vertraging. Daar gaat het verkeer door een ongeluk via de vluchtstrook. Sportwinkelketens Perisport, Actiesport en Sprinter gaan dicht. De rechtbank van Amsterdam heeft vandaag het faillissement van het moederbedrijf Sports Unlimited Retail uitgesproken. Het gaat om 54 winkels in Nederland waar 1100 mensen werken. Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er extra Europees geld voor de beveiliging van synagogen, moskeeën en kerken. Dat geld is onderdeel van een reeks maatregelen die de Commissie versneld heeft voorgesteld. Vooral Joden en moslims zijn de afgelopen tijd slachtoffer geworden van toegenomen agressie. En mensen met een vakantiehuis op het park Prinsenmeer in Brabant balen dat de gemeente Asten het park sluit. Vermoed wordt dat de eigenaar, Peter Gillis, vergunningen misbruikt voor criminele doeleinden. En de chalet-eigenaren vinden dat zij daar nu de dupe van zijn. Wij zijn natuurlijk geschrokken. Ja, en dan zijn we maar meteen gaan bellen. Ja, dan gaan we nou maar belangrijke spullen eruit halen voordat we er niet meer op mogen. Niet alleen bij mij doet dit iets, maar het doet ook met andere mensen iets. Ze zetten mensen, andere mensen voor het blok, waar Peter Gillis voor gezorgd heeft, waar wij niks aan kunnen doen. Het is wel je plekje waar je natuurlijk heel veel bent. Als je dan één keer iets anders moet zoeken, ja, dat is niet heel fijn, nee. Volgens Omroep Brabant heeft de gemeente Asten in oktober al een brief aan bewoners op het park gestuurd, waarin hen wordt geadviseerd om op zoek te gaan naar andere woonruimte. Maar de bewoners hebben daar niet uit opgemaakt dat het park nu direct zou sluiten. When a girl can't be herself no more, I just wanna cry, I just wanna cry for the world. When a girl can't be herself no more, I just wanna cry, I just wanna cry for the world. In the morning from the minute that I wake up, what if I don't wanna put on all that makeup? Who says I must conceal what I'm made of? Maybe all this Maybelline is covering my self-esteem. Whose job is it to straighten up my curves? I'm so tired of that image, that's my word. What if today I don't feel like putting heels on? Who are you to criticize when beauty's only in the eyes of the beholder? So behold her. Say, say, say, why are you? Insecurities. Why is being unique such an impurity? Why are the numbers on the scale like a god to me? All of these indifferences are based on our appearances. We please to be appeased. The truest pleasure is the fact that we can breathe. Think it into existence, do it, then achieve. A fairy tale reality, beauty was with a beast. I'm the image of your reflection. You're the image of my reflection. Sing, sing, sing. Why are you? Alicia Keys, Girl Can Be Herself. Maar liefst 80 nieuwe Kamerleden zijn vandaag geïnstalleerd en vormen vanaf vandaag het parlement. En onze politiek verslaggever Ewout Kiefiet zocht er een aantal op. Het is een drukte van belang in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Rond tafeltjes staan nieuwe Kamerleden met hun familie. Gezellig te lunchen, broodjes, glaasjes, kleine hapjes. Een van de nieuwe Kamerleden is Jesse Six Dijkstra van NSC. Hoe jong ben jij? Ik ben 29 jaar. Hoe kom je als 29-jarige in de Tweede Kamer? Dat is een goede vraag. Het was voor mij ook een positieve verrassing. Ik heb gewoon een brief gestuurd. En de partij vond het ook belangrijk dat ook jonge mensen op een verkiesbare plek stonden. Dus daar heb ik geluk mee. En ik denk verder ook gewoon het dossier waarop ik zit, dat het ook zeer relevant is. Want dat is? Digitalisering, kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid. Eigenlijk alles in digitale vlak. En waarom denk je als eindtwintiger, ik wil de politiek wel in? Het is altijd al wel een jongensdroom geweest eigenlijk. Eigenlijk al sinds mijn tienerjaren volg ik de politiek. En denk ik van, nou ja, dat zou ik later ook wel willen doen. En je hebt ook echt wel het idee van, het is belangrijk dat mensen met verstand van inhoud op goede plekken komen in de politiek. Zodat ook daadwerkelijk er gewerkt kan worden aan het goed bestuur van Nederland. Ja, dit nieuwe Kamerlid Six Dijkstra heeft dus geen politieke ervaring. En dat geldt voor meer nieuwe Kamerleden. Bij de PVV, die met 37 zetels de grootste fractie vormt, zijn er Kamerleden met een achtergrond als metaalbewerker, supermarktmanager of een eigenaar van poffertjeskramen op de kermis. Rachel van Metelen. U bent van de poffertjes, hè? Ik ben, ja. Ik ben de ondernemer met de poffertjesalons. Ja, dat. Mijn moeder gaat al lachen. Ja, je hoort niet anders meer, hè? Hoe vindt u het dan culinair hier geregeld als u kijkt naar deze hapjes? Nou, prima hoor. Ja? Het zijn geen poffertjes, hè? Nee. Maar wel lekker? Ja, heerlijk. Ja. Waarom wilt u de Tweede Kamer in? Omdat ik me echt heel hard wil maken voor de MKB. En dat is ook de portefeuille die ik heb gekregen. Dus daar ben ik heel blij mee. Wat is dan het eerste wat u wilt regelen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, we weten het allemaal pas net. Het is een hele drukke week. Ik ben nog erg onder de indruk van alles, dat zal je begrijpen. We weten pas net wat onze portefeuille is. Dus ik ga me eerst even dadelijk alles eigen maken. En als ik dan wat meer weet, dan kom ik weer bij je terug. Minder academici, meer Kamerleden van buiten de Randstad, maar ook minder met een biculturele achtergrond. 89 mannen, 60 vrouwen en 1 non-binair persoon. Dat zijn de cijfers die bij deze nieuwe Kamer horen. Een ander vers Kamerlid van NSC is Merlien Welzijn. Ook zij neemt geen politieke bagage mee, maar wel maatschappelijke ervaring uit de volkshuisvesting. Volgens haar kan deze nieuwe Kamer met minder ervaren politici een kans betekenen. Je kent het gezegde wat aan Einstein wordt toegeschreven. Dat je niet de problemen kunt oplossen met de mensen die ze veroorzaakt hebben. Nou, dat is wel heel rigoureus gesteld. Maar ik denk en ik ben ervan overtuigd dat een fris paar ogen heel goed kan helpen om een verandering op gang te brengen. Bent u daarom ook wel hoopvol over die 67 nieuwe Kamerleden, dat het misschien nu echt anders gaat worden in de politiek? We hebben die schandalen gehad, die we allemaal kennen. En niemand wil daar een herhaling van. Dus de combinatie van en nieuwe mensen, meer expertise, maar ook dat over de hele linie er toch een soort besef volgens mij gaande is. Ja, dat zijn heel mooie ingrediënten om met elkaar te proberen een verandering teweeg te brengen. Even weg van de drukte van de receptie op de fractie van GroenLinks nu nog. En hier zie ik Kamerlid Mariette Patijn haar nieuwe kamer inrichten. Ze werkte jarenlang voor vakbond FNV, heeft zelf geen politieke ervaring, maar zowel haar vader als opa waren al wel Kamerlid. Voor toen nog de PvdA. Heeft u al eigen spulletjes ingericht? Nee, er staat 1 foto van mijn vader. Dit is een oude foto al, of niet? Ja, hij is in de jaren 70 is hij de kamer ingegaan. Het was zo mooi symbolisch, dus ik vond het ook heel leuk om dat hier neer te zetten. Maar zegt u dan eigenlijk, de cirkel is rond? Mijn vader zat in de kamer, nu ben ik er weer? Nee hoor, dat heeft daar niks mee te maken. De cirkel is rond, want ik ging eerst de arbeidsmarkt proberen te verbeteren vanuit de vakbond. En dat doe ik nu vanuit de kamer. Maar toch, de eerste foto die u neerzet in de nieuwe kamer, is die van uw vader? Is het cadeau wat ik van mijn moeder heb gekregen. Dat zet ik neer. 3 Groningse ziekenhuizen gaan nauwer samenwerken. We horen zo meteen wat dat betekent voor patiënten in Groningen. Ster. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij begrijpen dat. Wij zijn dan ook geen verzekering. Maar een coöperatie. Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd. Vanaf de eerste ziektedag begeleiden we je naar duurzaam herstel. En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden, dan ondersteunen we je tot aan pensioenleeftijd. ShareDoc is een stuk voordeliger dan de dure, verplichte AOV die Den Haag ons wil opleggen. Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30, het nieuws met Levi van Eck. TV-presentatrice Cilly Dartel is overleden. Dartel was jarenlang het gezicht van het programma Hart van Nederland op SBS6. Ze was al enkele jaren ziek. Vorige maand werd bekend dat de longkanker waar ze aan leed was uitgezaaid en dat ze niet lang meer te leven had. Cilly Dartel was 66 jaar. Huishoudens komen volgend jaar eerder in aanmerking voor steun vanwege de hoge energierekening. Mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen steun aanvragen als ze 8% van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Dit jaar is dat nog 10%. Er is 60 miljoen euro beschikbaar voor extra steun. De dagelijkse talkshow Op 1 verdwijnt van de televisie, meldt het AD. De NPO-talkshow op de late avond maakt vanaf volgend jaar september plaats voor de talkshow Galit en Sophie. De plek van dit programma om 7 uur 's avonds op NPO 1 gaat dan per september naar Eva Jinek. En de marechaussee heeft gisteravond bij een controle in Hoek van Holland in een vrachtwagen 47 illegale vreemdelingen gevonden. De groep bestond uit mannen, vrouwen en kinderen met verschillende nationaliteiten. De chauffeur is aangehouden voor mensensmokkel. Leidan Zwaan, hoe gaat het op de weg intussen? Nou, niet zo goed. De avondspits is duidelijk drukker dan gebruikelijk. Het komt vooral door het aantal ongelukken. De meeste vertraging zien we in het midden van het land en ook in Noord-Brabant. Maar ook bij Amsterdam ging het op een paar plekken mis. De files die er nu echt uitspringen staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knooppunt Velzen 14 kilometer met een uur oponthoud. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem zien we ruim een half uur vertraging na een botsing bij Zevenaar. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A27 van Utrecht naar Breda, daar bijna een uur op onthoud tussen Everdingen en de brug bij Gorkum. Dat had te maken met een aanrijding op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam, maar de rijbaan is daar weer vrij. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, tussen Epe en Apeldoorn-Noord, 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met meerdere personenwagens. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Roosmarijn Knol is hier voor het uitgebreide weerbericht. Roosmarijn, het winterse weer is nu wel echt weer verdwenen, toch? Dat is nu wel weer verdwenen, inderdaad. We hadden vandaag nog wel een koude noordwestenwind. Temperatuur ligt in het noordoosten, maar net iets boven het vriespunt momenteel. En in het zuidwesten in Zeeland was het een graad of 6, maar door die wind voelde het wel een stuk kouder. Trok ook een paar buien over. Ik heb heel veel foto's van regenbogen, ook dubbele regenbogen gezien. Dus het was wel een beetje regenboogweer vandaag. Maar morgen is er wel ruimte voor de zon, maar neemt in de loop van de dag de bewolking steeds meer toe. Het blijft overdag wel droog. Het gaat pas laat in de avond regenen. En komende nacht is het eigenlijk de enige koude nacht die er voorlopig nog aan zit te komen. In het binnenland min 1, min 2 graden kan het plaatselijk ook glad worden. Vooral op wegen die door die buien van vandaag nat zijn geworden. Ook een beetje mist, dus morgenochtend hier en daar nog wel wat nevelig voordat de zon echt gaat schijnen. En in de middag dus een stuk bewolkter. Ja, en de rest van de week gaan die temperaturen een beetje opklimmen, begrijp ik. Die gaan steeds verder omhoog inderdaad. Maar dat gaat helaas wel gepaard met bewolkt en regenachtig weer. Bijvoorbeeld op zaterdag is het wel zo'n 10 tot 12 graden, maar regent het lange tijd, is het bewolkt. Dus met die hogere temperaturen zullen we niet altijd even blij zijn, denk ik. Dankjewel, Roosmarijn. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De drie grote ziekenhuizen in de provincie Groningen gaan intensiever samenwerken. Dat hebben ze afgesproken na een jaar onderhandelen met elkaar. En dat hebben ze ook afgesproken met de drie grootste zorgverzekeraars. En dat is best opmerkelijk, want tot voor kort was verregaande samenwerking niet mogelijk vanwege belangenverstrengeling en regelgeving. En toch gaat het UMC in Groningen nu de samenwerking aan met het Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis. En daarover spreek ik nu verder met Stephanie Klein-Nagelvoort-Schuit, de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ziet die intensieve samenwerking eruit? Nou, wij staan met elkaar voor een hele grote opdracht. Eerlijk gezegd in de zorg in heel Nederland, maar zeker ook in Noord-Nederland. En we hebben met z'n zessen, dus dat is echt de drie ziekenhuizen, maar ook echt samen met de drie verzekeraars, hebben wij gezegd, die opdracht is zo groot, daar kan je niet meer naar kijken vanuit één instelling, vanuit één ziekenhuis of vanuit één UMC. Daar moet je echt met elkaar in optrekken. En heeft dat te maken met de zorgvraag die toeneemt en personeelstekort? Moet ik daar dan aan denken? Absoluut. Op dit moment werken 1 op 6, 1 op 7 mensen in de zorg. Als we zo doorgaan zoals we nu voorspellen, dan zitten we in 2040... moet 1 op de 4 mensen in de zorg werken om uiteindelijk de zorg te kunnen leveren zoals we dat op dit moment doen. Ja. Dat is een enorme uitdaging. Kort gezegd, de kinderen zijn op die dit allemaal kunnen doen. Dus we weten om de zorg toegankelijk met elkaar te houden voor iedereen, dus voor alle inwoners, moeten we samenwerken. En hoe ziet dan die samenwerking er concreet uit? Nou, wat we hebben gedaan is, we zijn zo'n 1,5 jaar geleden zijn we met z'n zessen om tafel gaan zitten samen met iemand die ons begeleidt om dit stevige gesprek te voeren. Want hier kan je natuurlijk helemaal niet mee oneens zijn. Hè? We vinden dit allemaal heel belangrijk. En praat je daarover, dan zegt iedereen, natuurlijk willen we dat de zorg toegankelijk blijft. Natuurlijk moeten we samenwerken. Maar aan het eind van de dag zijn natuurlijk ook de belangen om je instelling, je eigen organisatie, ook die bestaansrecht te geven en te houden, zijn ook een reden om soms ook een andere keuze te maken. En dat gesprek, dat hebben we 1,5 jaar geleden, zijn we daar met z'n zessen echt heel stevig aan begonnen. Ook om de moeilijke gesprekken te voeren, om met elkaar ook het vertrouwen te hebben dat als het moeilijk wordt, dat we het dan ook echt zouden doen. Wat is er dan zo moeilijk aan? Is het dan dat iedereen toch zijn eigen clubje heeft en het beste met zijn eigen ziekenhuis voor heeft? Ja, nou, maar zo is het natuurlijk wel. Want uiteindelijk als je zorg gaat schuiven met elkaar, hè, je maakt afspraken met elkaar. Deze vorm van chirurgie, als het gaat bijvoorbeeld om darmkanker, we gaan dit concentreren in dit ziekenhuis en dat concentreren in dat ziekenhuis, dat gaat nooit met een volledig gesloten portemonnee bijvoorbeeld. Terwijl je wel je organisatie zo wil neerzetten dat het toekomstbestendig is. En daar moet je met elkaar het goede gesprek over houden. En dat betekent dat je soms voor de ene behandeling dat je met elkaar afspreekt, nou, dan gaan wij wat minder doen. En voor de volgende behandeling komt het juist weer naar ons toe. En dat moet je in dat grote plaatje kunnen zien. En daarvoor moet je echt een hele goede relatie met elkaar onderling opbouwen. En niet alleen met de ziekenhuizen, maar natuurlijk met de verzekeraars. Daarom is dit ook zo uniek. Maar ook met de huisarts, met de eerste lijn. Ja, en wat betekent het voor de patiënten in Groningen? Wat gaat er voor hen veranderen? Nou, wat het betekent voor de patiënten allereerst is dat we onze stinkende best doen om te zorgen dat er gewoon in de komende jaren voldoende patiëntenzorg is voor iedereen in de regio. Maar u zei net van bepaalde vorm van chirurgie gaat naar een ander ziekenhuis. Ja. Van welk naar welk ziekenhuis gaat het dan? Nou, bijvoorbeeld als het gaat om als je darmkanker hebt, dan kan je dat in het onderste deel van de darm hebben, in het rectum. En daarvan hebben we afgesproken dat gaat voor de hele regio gebeuren in het Martini ziekenhuis. En wat van belangrijk is, hè, want de autoriteit Consumentenmarkt, die kijkt hier ook, ACM kijkt hier ook op mee. En die vinden het dan belangrijk dat de patiënt natuurlijk ook nog keuzevrijheid heeft. Maar uiteindelijk, als we met elkaar kijken naar de toekomst, als je de plaatjes zo ziet zoals we dat verwachten, is de vraag of het nog altijd toegankelijk blijft als je dit soort dingen niet doet. En wat we nu hebben gezegd is, wij gaan samenwerken. We gaan zorgen dat de mensen, patiënten, goed zijn ingelicht. En dat ze weten dat ze misschien soms wat verder moeten rijden om dan in het Martini in dit geval geopereerd te worden. Maar dat ze daar voor de regio hele goede zorg krijgen. En dat we daar met elkaar geconcentreerd hebben gezorgd dat we daar de allerbeste zorg neerzetten. En dat betekent dat de patiënt soms ietsje verder moet rijden, maar wel verzekerd is van zorg de komende jaren. En dat betekent ook nogal wat voor het personeel, kan ik me voorstellen. Absoluut. Hoe hebben zij gereageerd? Nou, wat we doen is dat we dit per zogenaamde zorgstroom doen. Hè. Dus we zijn nu met 4 zorgstromen begonnen. En daarin brengen we juist het personeel samen om met elkaar. Zij komen met de ideeën over hoe gaan we dat precies met elkaar in de regio verdelen. Hoe gaan we zorgen dat juist ook deze vorm van operaties op de beste manier kunnen gebeuren. Dus dit doen wij niet vanuit een bestuurder die zegt, oh, zo gaan we het doen. Juist met het personeel samen dit in te richten. Ja, we horen de laatste tijd ook verhalen van ziekenhuizen die bijvoorbeeld zoals in Heerlen de spoedeisende hulp gaan sluiten. Is dat dan ook iets wat in Groningen speelt? Of gaat het om heel ander soort zorg? Nou, je hebt natuurlijk acute zorg en electieve zorg. En je wil die allemaal met elkaar in de lucht houden in de regio. En juist in Noord-Nederland, waar de geografische afstanden groter zijn, willen wij bijvoorbeeld zorgen dat er ook in het Eems-Delta-gebied ook toegankelijkheid is van acute zorg. Dus doen we juist zodat we kunnen zorgen dat er voldoende personeel is om ook op al die locaties ook de acute zorg te kunnen leveren, zodat die juist toegankelijk is. Ja. In onze regio zijn de geografische afstanden groter, dus dan wil je juist zorgen dat je op alle plekken de acute zorg beschikbaar hebt. Ja. Dan nog eventjes over waarom het dan nu wel kan, zo'n samenwerking tussen de ziekenhuizen en die zorgverzekeraars. Waarom is dat dan nu wel gelukt? Lef. In alle eerlijkheid gewoon, en wij met elkaar gezegd hebben, dat vraagstuk is zo groot, we willen dit met elkaar gaan oplossen. En echt gewoon als zes personen de uitdaging aangegaan om 1,5 jaar hele intensieve gesprekken tussen ons met z'n zessen te voeren, maar ook met onze mensen, dus de dokters, verpleegkundigen uit onze huizen, om echt dat verdiepende gesprek aan te gaan en te zeggen, dit kan zo niet langer. Iedereen ziet die tsunami aan zorg en aan toegankelijkheid problemen aankomen, dan moet je er vandaag mee bezig zijn en niet morgen. Dank voor de uitleg. Stephanie Klein-Nagelvoortschuit, de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG. Breng de schedel van onze Mosasaurus terug. Die oproep doet de gemeente Maastricht morgen in een gesprek met het ministerie van Onderwijs. Een Mosasaurus is een zeereptiel en werd in de 18e eeuw gevonden in de Maastrichtse grotten. Tijdens het beleg van Maastricht werd de schedel meegenomen naar Frankrijk en daar is hij nog steeds. En dat is roofkunst, zegt het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Verslaggever Danny Simons ging er langs. Lopend door het Natuurhistorisch Museum Maastricht, en u hoort het echoot hier flink. En dat komt omdat dit museum best wel veel weg heeft van een grot. Met een beetje fantasie zou je bijna denken dat je in een soort Indiana Jones-achtige omgeving loopt. Met om mij heen overal fossielen. Ja, want hier in Maastricht zijn de oudste restanten van de Mosasaurus gevonden. Wim Hupperets, directeur van het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Een schedel die door de Fransen is meegenomen naar een museum in Parijs. Dat is eigenlijk de naamgever van een soort die wereldwijd voorkomt. Een soort zwemmende T-rex. Je moet je voorstellen dat het hier een subtropische zee was. Daar zwom dit beest rond. En daar zie je hier een reconstructie van. Dit beest is 8 meter lang. Allerlei onderdelen van dat skelet vind je dus terug hier als fossielen in Maastricht, in de Mergel. We zien hier een schedel van een Mosasaurus. En dit is de replica van het originele exemplaar dat op dit moment in Parijs is. Dat klopt, ja. Zullen we eerst even de schedel omschrijven? Dus je hebt een dubbele rij tanden. Dus je ziet hier eigenlijk de voor- en achterzijde door elkaar lopen. Het is een beetje een weerwar. Het is natuurlijk, dat beest is als een kadaver op de bodem terechtgekomen. Haaien hebben eraan gevreten, dus het is een beetje door elkaar geraakt. Maar je ziet heel duidelijk die rijen gigantische tanden. Echt wel 5-6 centimeter lang. Super scherp. En daarmee was hij continu op jacht naar andere beesten. Laten we weer even van onze hurken afgaan. We hebben het goed bestudeerd. En nu zegt u, hallo Fransen, terug ermee hier naar Maastricht. Nou ja, kijk, het is door de Fransen. Die hebben op een gegeven moment Maastricht en delen van Nederland bezet. In 1794 hebben ze dit stuk als een oorlogsbuit, dat zeggen ze ook expliciet zelf, trofee de guerre, meegenomen. En daar zijn nu echt nieuwe discussies over dat, zeker als het om roofkunst gaat, dat je dat terugbezorgt bij de eigenaren, de landen waar het gevonden is in dit geval, waar het in ieder geval thuis hoort. Wiel Schins, geoloog, hoorde net de directeur van het Natuurhistorisch Museum zeggen dat de Mosasaurus in het museum thuis hoort. Maar specifieker is dit eigenlijk de plek waar die vandaan komt, hè? Waar zijn we nu? Nou, we zijn nu in de groeve van Ency. Dat was een groeve waar vroeger kalkstenen uit is weggehaald om er cement van te maken. De vindplaats is niet precies. Ik kan u niet meer vertellen als dat het is geweest in het Sint-Pietersbergstelsel. En dat was in 1766. Je hoorde ook wel het 1764, maar ik hou het zelf maar even op 1766. Maar op dat moment nog niet wetende dat het een mosasaurus was, toch? Wat dachten de mensen toen dat het zou zijn? Nou, ze dachten niets. Ze dachten alleen maar van, we vinden een of ander beest onder de grond. De kerk zei, ja, dat zal wel iets zijn van de zondvloed. Dat is een beest wat de zondvloed niet overleefd heeft. Een of andere voorhistorische krokodil, die heeft het niet gehaald. Die zat niet op de ark van Noah of heeft er ook niet achteraan gezwommen. Terug in het Natuurhistorisch Museum met de directeur. Stel, het lukt allemaal en de originele schedel komt vanuit Frankrijk terug hier in Maastricht. Waar komt die dan te staan? Heeft u al een mooi plekje in gedachten? Ja, dan moet je je voorstellen dat we hier echt in het midden een hele belangrijke plek gaan geven. En daar wordt dan ook het hele verhaal verteld. En daar wordt met projecties ook aangegeven hoe dat beest zwom en hoe dat aan zijn eten kwam. Fingers crossed. Dankjewel. Wijnand, het is een drukke avondspits. Hoe gaat het inmiddels? Ja, zeker. Het is wel zo dat we over het hoogtepunt van de avondspits heen zijn, maar er gebeurden nogal wat ongelukken. De meeste vertraging zien we momenteel bij Amsterdam, maar ook bij Arnhem is meer vertraging dan anders. Op de A50, Zwolle richting Apeldoorn, daar gebeurde een ongeluk met 4 personenwagens bij Apeldoorn Noord. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. De vertraging is zo'n 3 kwartier. Op de N31 Drachten richting Leeuwarden. Daar is het asfalt beschadigd bij Leeuwarden. Staat file vanaf Leeuwarden-Oost 7 kilometer. Hou daar rekening met een half uur extra reistijd. Sportnieuws dan. Tess Schouten heeft op de EK korte baan zwemmen in Roemenië brons gewonnen op de 100 meter schoolslag. Kan zij nog in de buurt komen van Jefimova en van Pilato op die laatste 25 meter? Het wordt spannend om een medaille nog. Het goud gaat naar Jefimova en brons is er voor Tess Schouten. 1:04:04 is de tijd van Schouten. Goed voor brons. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit EK. In de Kuip je debuut maken als hoofdtrainer. Michael Dingsdag gaat het morgenavond meemaken. Gisteren werd hij aangesteld als interim trainer van FC Volendam. En morgen zit hij dus voor het eerst op de bank als hoofdcoach. Dingsdag heeft door alle onrust bij Volendam wel even getwijfeld om deze klus aan te nemen, maar heeft toch vertrouwen in een goede afloop. Ik ben graag van de uitdagingen. Ik sta achter mijn visie en ik sta achter mijn idee van voetballen. En het is zeker een uitdaging om nu proberen punten te sprokkelen. En je kan het eigenlijk alleen maar beter doen dan wat er tot nu toe gebeurd is qua puntenresultaat. En de KNVB is voorzichtig positief over de afname van het aantal tijdelijk stilgelegde duels in het betaald voetbal. De afgelopen maanden ging het echt wat beter. De bond wil niet te vroeg juichen, maar de tijd van het massaal gooien met bekers bier lijkt voorbij. En ook merkt de KNVB dat supporters elkaar vaker corrigeren. Pigeon moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bait way too soon. What have you done? Cajun moon, someday babe, when you want your man, and you find him gone, just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun Moon took him from you. Cajun Moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun Moon? J.J. Gale, Cajun Moon. De Amerikaanse steun voor Oekraïne staat onder druk. Al wekenlang wacht president Biden op goedkeuring van een groot steunpakket van $60 miljard. Maar dat is nog altijd niet gebeurd. En straks wordt er in het Amerikaanse parlement opnieuw gestemd over deze steun. Correspondent Rudy Bauma, ja, hoe komt het dat het pakket nog niet is goedgekeurd? Ja, met name de rechterflank van de Republikeinen die wil sowieso dat er niet veel meer geld gaat naar Oekraïne. Tenminste, niet onder allerlei voorwaarden. Gisteren was er een briefing over die wapensteun aan parlementariërs. Eigenlijk zou president Zelensky via een videoverbinding het belang van die wapensteun nog eens benadrukken, maar die haakte op het laatste moment af. En die briefing die liep totaal uit de hand. Dat is echt uitgemond in een ordinaire schreeuwpartij tegen elkaar. En een dozijn Republikeinen is ook boos weggelopen. Nou, vandaag wordt er in de Senaat, zeg maar, de Eerste Kamer, gestemd over de steun aan Oekraïne. Daar zijn de Republikeinen wel wat scheutiger over steun aan Kiev dan in het Huis van Afgevaardigden. Maar ook daar lijkt het een moeilijk verhaal te worden voor president Biden, die steun zo graag wilt. President Biden gaat zo direct in Washington nogmaals het belang hiervan benadrukken, want het geld is bijna op. En hij gaat naar verluid nog wel 175 miljoen aankondigen aan steun. Want het Witte Huis die heeft zelf ook nog een potje waar Biden zelf over mag beslissen. Maar over die vele tientallen miljarden, daar gaat echt het congres over. En vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne heeft Amerika gezegd, nou, wij staan onvoorwaardelijk achter Oekraïne. En nu ligt dus de Republikeinen, die doen wat moeilijker. Wat zit hem precies dwars? Ja, kijk, er is dus, wat ik zei, een groepje die sowieso het wel welletjes vindt met die steun, maar er is een bredere stroming in de Republikeinen die willen dat onderwerp aan Oekraïne willen ze verbinden aan hun belangrijkste agendapunt. En dat is dat ze meer geld willen naar de bewaking van de Verenigde Staten aan de grenzen bij Mexico. Je weet, er zijn heel veel immigranten die daar nu binnenkomen. Dat steekt de Republikeinen. En zij zeggen, we gaan alleen hulp aan Oekraïne goedkeuren als eerste allerlei verdere maatregelen aan die grens worden afgekondigd, allerlei detentiecentra die ze daar willen. Het gaat ook over het langer vasthouden van kinderen. Nou, eigenlijk een beetje het beeld wat je destijds onder Trump aan de grens heeft gezien. Dat voor maatregelen willen de Republikeinen daar. En ze gebruiken deze politiek impasse eigenlijk om dat door te drukken. Het is eigenlijk een politiek spel. En Mike Johnson, dat is de nieuwe Speaker of the House, die wil er echt een politiek statement van maken. Ja, terwijl de Democraten zeggen, dit binnenlandse beleid heeft hier helemaal niks mee te maken met Oekraïne. Hou dat toch uit elkaar. Nou, die discussie die zit helemaal vast. En je weet, het is een enorme rommel de laatste maanden in het Huis van Afgevaardigden met name. Ja. En net komt ook weer het nieuws binnen dat de weggestemde voorzitter daar, Kevin McCarthy, die stapt ook nog eens helemaal op uit het parlement. Ja, en nog even terug naar Oekraïne. Want de VS is samen met Europa de grootste leveranciers van wapen en geld. Ja, wat is het gevolg voor Oekraïne als de VS zich terugtrekt? Ja, enorm natuurlijk. Hè. Je kunt misschien wel zeggen dat Oekraïne zonder Amerika niet eens kan winnen van Rusland. Verenigde Staten waren de grootste supporter van de oorlog in Oekraïne. We zijn nog steeds met inmiddels ruim 100 miljard aan steun aan heel veel verschillende wapens geleverd. Ja, het Witte Huis die heeft gisteren gezegd, als het niet lukt om die nieuwe steun door het congres te krijgen, dit een knieschot betekent voor de Oekraïnse verdediging. Minister Jelle heeft gezegd, de verlies van de Oekraïne ook een verlies zou betekenen voor de Verenigde Staten. En ik denk dat het niet overdreven is. Nee, en vanavond dus die stemming. Er zit wat vertraging op de lijn, zeg maar. Vandaar dat wij door elkaar zitten. Nee, ik wilde nog even terugkomen op die stemming van vanavond. Daarvan zeg jij, dat gaat ook echt lastig worden. Dat ziet er wel naar uit, zelfs het is toch een beetje procedureel. Zelfs in de Senaat nogmaals het Huis van Afgevaardigden, daar zijn de stellingen nog veel feller betrokken. Dus ja, ik zie nog niet zo heel snel een akkoord komen. President Biden moet een heel overtuigend betoog gaan geven zo direct. We gaan het zien. Dank voor je uitleg. Correspondent Rudy Bauma. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het Limburgs, het Papiaments, het Neder-Saksisch en het Fries krijgen vanaf deze maand een extra impuls. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Er komt een eenmalige financiële bijdrage van €200.000... waarbij gemeenten en provincies dan zelf mogen bepalen hoe ze dat geld gaan besteden. Want Nederlandse talen zijn iets om trots op te zijn, zegt het ministerie. Leonie Kornips is bijzonder hoogleraar taalcultuur in Limburg. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Is het nodig, zo'n extra impuls? Hoe is het met deze talen gesteld? Ja, dat is zeker nodig, want met alle regionale talen en ook met het papiament hebben echt enorme financiële ondersteuning nodig om te kunnen professionaliseren. Dat is echt heel belangrijk. Want hoe gaat dat dan nu met die talen? Wat we zien is, in 2019 hebben we een nationale enquête, landelijke enquête uitgevoerd met het CBS. Waarin je ziet dat toch vooral die regionale talen vooral door ouderen gesproken wordt. Dat geldt zeker voor het Neder-Saksisch en voor het Limburgs. Dus je ziet dat het echt afkalft. Ja, dus wil je die talen behouden, dan zal je daar iets aan moeten doen. Absoluut, ja. Ja. En er gebeurt nu ook wel heel veel, hoor. Maar dat is eigenlijk heel veel vrijwilligerswerk. En mensen zijn met heel veel liefde bezig met die regionale talen. Maar er is absoluut financiën zijn er nodig om mensen professioneel aan te kunnen stellen. Ja, en waar denkt u dan aan? Hoe moet dat vorm krijgen? Ja, er zijn eigenlijk 3 of 4 ontwikkelingen die we signaleren. De eerste is dat mensen willen graag bijvoorbeeld Limburgs leren als een tweede taal. Er is een mondelinge cursus. Nee, gewoon als volwassenen. Mensen die naar de provincie gaan, die het leuk vinden om een woordje mee te spreken. Of mensen die geboren en getogen in Limburg zijn, maar die het nog niet spreken, maar die het willen leren. En er zijn lespakketten gemaakt, de 4 varianten van het Limburgs. Maar we hebben eigenlijk professionals nodig die het willen onderwijzen, bijvoorbeeld. Dus dat er geld vrijgemaakt kan worden om mensen aan het onderwijzen te zetten van deze cursussen. Dan hebben we vooral in de kinder- of de voorschoolse opvang, hebben we professionals nodig die in feite heel veel weten over meertaligheid bij jonge kinderen en bij peuters. En die vooral de kennis en de kunde kunnen overbrengen op mensen die op de opvang, de medewerkers van de kinderopvang, docenten of zorgprofessionals bijvoorbeeld. Denk aan pedagogen. Daar hebben we ook financiën voor nodig. Ja. Heeft u voorbeelden uit het buitenland waarbij zo'n financiële impuls heeft geholpen om zo'n taal toch weer wat levendiger te krijgen? Ja, vooral dat geldt eigenlijk voor al die minderheidstalen die vooral in het onderwijs structureel worden aangeboden. Daar zie je dat het echt heel erg goed gaat. Bijvoorbeeld Catalaans is een het Baskisch bijvoorbeeld. Dat zijn talen die hebben op een gegeven moment echt een structurele plek gekregen binnen het onderwijs en dat gaat goed. En dan zie je dus ook dat zich echt vertaalt in dat het meer gesproken wordt en ook door jongeren? Ook door jongeren vooral en ook dat het van begin af aan binnen de onderwijscontext gebruikt wordt op een volwaardige manier. Dus daar zou ook de voorschoolse opvang in Nederland beter hun best mee kunnen doen om te zorgen dat die regionale talen niet alleen als een troosttaal gebruikt worden, maar ook af en toe als een troosttaal? Ja, wat we in Limburg zien is dat het Limburgs vooral één op één met een kind gebruikt wordt. En vooral in die situaties waarin het kind zich veilig moet voelen. Als het valt of moet huilen? Ja. Maar zodra er kennis over gedragen moet worden, gebeurt dat in het Nederlands. En het zou fijn zijn als daar ook meer dat Limburgs ingezet zou kunnen worden. Zodat kinderen weten dat ook dat Limburgs ook ertoe doet. Omdat we hebben ook uit onderzoeken gevonden dat kinderen die van huis uit Limburgs spreken in spellingsvaardigheid en het begrijpend lezen echt niet onderdoen voor de eentalige kinderen. Dus het is belangrijk om die beide talen te kunnen blijven beheersen en te gebruiken. Dank, Leonie Kornips, bijzonder hoogleraar taalcultuur in Limburg. NPO Radio. Het NOS Radio 1-journaal. Kenner Ronald Plasterk die is net begonnen aan zijn laatste serie gesprekken om de kabinetsformatie op gang te helpen. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse Radio. Het is allemaal wel fijn dat die banken daar zo profijt van hebben, maar als we ondernemer zijn, dan word je daar niet vrolijk van. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Een politietolk helpt bij de ondervraging. Hij wordt nu meegenomen naar het politiebureau even verderop. Sport. Het is echt gegaan zoals het gegaan is. Het was eigenlijk ongelooflijk. Vragen. Wat is het belang van deze reis? En doorvragen. Gaat het dan echt alleen maar over olie? Elke ochtend tussen 6:30 en 9:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Ontroerend. De Hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Zijn zalen zijn uitverkocht, maar dat was jarenlang niet zo. Toen zaten er iets van 26 mensen. Het ging niet, het kwam niet los. Hoe hield hij het toch vol en waar staat hij nu? Zanger en cabaretier Richard Groenendijk in volle zalen. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. Zes uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Nederland is er tegen het transporteren van levende dieren naar landen buiten de EU. Maar de Europese Commissie ziet niks in het aanpassen van de plannen. En PVV-leider Geert Wilders zegt een goed gesprek te hebben gevoerd met Pieter Omtzigt van NSC. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. PVV-leider Wilders en NSC-leider Omtzigt hebben vanmiddag bij de verkenner pijnpunten van elkaar aangehoord. En dat heeft de lucht redelijk geklaard. Dat zei Wilders na afloop van hun gesprek met Plasterk. Maar de twee partijleiders zijn er nog niet uit. Morgen praten ze opnieuw met de verkenner. Op welke punten ze tot elkaar zijn gekomen, wilden de partijleiders niet zeggen. De marechaussee heeft in een vrachtwagen 47 illegale vreemdelingen gevonden. Dat gebeurde gisteravond bij een controle in Hoek van Holland, vertelt een woordvoerder van de marechaussee. De verdachte, de chauffeur, dat is een Nederlandse man, die is aangehouden en die wordt verdacht van mensensmokkel. En de 47 illegale vreemdelingen die zijn meegenomen en die gaan het vreemdelingentraject in. Ja, het is natuurlijk ontzettend schrijnend. Die vreemdelingen die zijn op zoek naar een beter leven. Die betalen daar waarschijnlijk onwijs veel geld voor en worden vervolgens met 47 personen in één vrachtwagen gestopt. De vrachtwagen stond op het punt om met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. De mannen, vrouwen en kinderen hebben verschillende nationaliteiten. De dagelijkse talkshow Op 1 verdwijnt van de televisie, dat meldt het AD. De NPO-talkshow op de late avond maakt vanaf volgend jaar september plaats voor de talkshow Galit en Sophie. De plek van Galit en Sophie om 7 uur 's avonds op NPO 1 gaat dan per september naar Eva Jinek. Zij maakte afgelopen jaar bekend RTL te verruilen voor Avrotros en krijgt een show met actualiteiten en cultuur. Sinds de Taliban in Afghanistan aan de macht zijn, is ook het onderwijs voor jongens verslechterd. Meisjes mogen helemaal niet meer naar school, maar jongens hebben te maken met lijfstraffen en zijn bang om naar school te gaan. Daardoor vermindert hun toekomstperspectief, schrijft Human Rights Watch in een nieuw rapport. Huishoudens komen volgend jaar eerder in aanmerking voor steun vanwege de hoge energierekening. Mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen steun aanvragen als ze 8% van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Dit jaar is dat nog 10%. De sportwinkelketens Perry Sport, Actiesport en Sprinter gaan dicht. Het moederbedrijf van de winkels is vandaag failliet verklaard. Er sluiten 54 winkels in Nederland waar ongeveer 1100 mensen werken. In Amsterdam is presentatrice Cilly D'Artel overleden. Onlangs maakte ze bekend dat ze niet lang meer te leven had door uitgezaaide longkanker. Ze woonde al jaren in Florida, maar was teruggekeerd naar Nederland omdat ze de mogelijkheid wilde hebben van euthanasie. D'Artel begon haar carrière in het theater. Als hoogtepunt beschouwde ze haar rol in de musical De Dader heeft het gedaan in 1983. In 1990 stapte ze over naar de journalistiek. Voor de Avro Radio maakte ze kunst- en cultuurprogramma's. Vanaf 1996 presenteerde ze bij SBS Hart van Nederland en Shownieuws. Cilly D'Artel was 66 jaar. Taylor Swift is uitgeroepen tot persoon van het jaar door het prestigieuze Amerikaanse blad Time Magazine. Die titel wordt jaarlijks toegekend aan een persoon, fenomeen of beweging die het afgelopen jaar van grote invloed was op het nieuws en de wereld. Een verslaggever van nieuwszender MSNBC. The woman is doing it all. She's incredibly talented. She's a brilliant businesswoman. She has done a lot of things that people in her position, at least politically, wouldn't have not thought to do. De 33-jarige Swift bracht dit jaar onder meer verschillende albums uit, ging op wereldtournee en maakte van haar optredens een film die het in de bioscopen goed deed. Andere kanshebbers voor de titel Persoon van het Jaar waren onder andere Barbie en de Britse koning Charles. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en lokaal kan het enkele graden gaan vriezen. Morgen is het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt dan 2 tot 6 graden. De dagen daarna gaan de temperaturen omhoog en gaat het weer vaker regenen. Levi, dankjewel. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoeveel files heb je nog? Nou ja, de avondspits is over het hoogtepunt heen. Maar er staat in totaal nog wel zo'n 450 kilometer. We komen van ver. Er gebeurden nogal wat ongelukken in deze avondspits. Vooral op de wegen ten zuiden van Utrecht loopt het verkeer nog vast op de A2 richting Den Bosch en de A27 naar Breda. Bij de wegen is de vertraging meer dan een half uur. Bij Amsterdam gebeurden nogal wat ongelukken en daar zijn nu op diverse plaatsen nog rijstroken afgesloten op de ringweg A10. De A10 Noord gebeurde 2 ongelukken. Eentje bij de afrit Volendam en eentje bij knooppunt Koenplein. Ook op de A10 West ging het op meerdere plaatsen mis. Richting het zuiden bij knooppunt de Nieuwe Meer zijn 2 rijstroken dicht. En richting Zaanstad bij de Koentunnel, daar zijn 2 rijstroken afgesloten. Hoe dan ook, het loopt daar aan alle kanten vast. Nu op de A5 bijvoorbeeld, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 7 kilometer stilstaan, met daar een half uur op onthoud. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar gebeurde een ongeluk met meerdere personenwagens bij de afrit Urk. De vertraging is daar 3 kwartier. De rechterrijstrook is dicht. De A50 Zwolle richting Apeldoorn is net weer vrijgegeven na een ongeluk met 4 personenwagens bij Apeldoorn Noord. Het oponthoud vanaf Heerden is nog wel 3 kwartier. En op de N31 van Drachten naar Leeuwarden. Daar is het asfalt beschadigd bij Leeuwarden. Er staat file vanaf Leeuwarden-Oost nu 7 kilometer met een half uur oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. Wel overwogen, verder met je vermogen. Bij Van Lanschot Kempen willen we weten wat u drijft, zodat we u als gids met een persoonlijk beleggingsplan naar uw vermogensdoelen kunnen leiden. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Geen enkele ondernemer is hetzelfde. Daarom heeft Odido ook voor ondernemers 4 unlimited abonnementen. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. In de formatie heeft verkenner Ronald Plasterk gesprekken geleid tussen verschillende duo's. Het meest werd uitgekeken naar een gesprek tussen PVV-leider Wilders en NSC-leider Omtzigt. En dat werd volgens Wilders een goed gesprek. We zijn eerlijk tegen elkaar geweest en van beide kanten de pijnpunten op tafel gelegd. En volgens mij heeft dat de lucht wel wat geklaard. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Morgenmiddag wordt er verder gesproken tussen de partijleiders. Wordt gekeken of er inhoudelijk gesproken kan worden met de PVV, VVD, NSC en BBB over rechtssamenwerking. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, ja, waarom was dit eerste gesprek nodig? Ja, sinds de verkiezingen hebben ze nog niet samen bij de verkenner gezeten. In de media en op Twitter hebben ze wel al veel over elkaar gezegd en gesproken. Dat was lang niet altijd complimenteus. Zo betichtte Wilders Omtzigt op Twitter van politieke spelletjes nadat dat Omtzigt had gezegd dat hij nog niet klaar is voor onderhandelingen. Want hij heeft inhoudelijke bezwaren tegen het verkiezingsprogramma van de PVV. Op veel punten is die tegen de grondwet in, volgens Omtzigt. Plasterk dacht, de verkenner dus, dacht dat de gesprekken in tweetallen zouden kunnen helpen. En daarin lijkt hij gelijk te hebben gekregen, want het was een goed gesprek, zei Wilders na afloop, hoewel hij niet op de details wilde ingaan. Nee, ik ga er niets over zeggen. Ik ga alleen maar zeggen dat het een open gesprek was, dat we eerlijk zijn geweest tegen elkaar. En dat we daarover, dat we dat uitgesproken hebben, dat we over gesproken hebben. En dat we dat we het gevoel hebben dat de lucht voor een groot deel geklaard is. De Twitter-discussie of de inhoudelijke punten die jullie nog moesten klaren. Ja, ik ga daar verder niets over zeggen. Misschien morgen na een tweede gesprek. Ja, de lucht is dus volgens Wilders geklaard. En dat heeft hij denk ik wel 16 keer herhaald, die woorden. En heeft Omtzigt dat dan ook 16 keer gezegd? Nou, we hebben natuurlijk gelijk gevraagd aan Omtzigt toen hij na Wilders naar buiten kwam. Het is een stuk opgeklaard, ja zeker. En waar zat het hem dan precies in? Nou, weet u, dat gaan we niet allemaal een woordenverslag van doen, maar een aantal dingen gewoon uitgesproken van beide kanten. En de lucht is een stuk opgeklaard. En er is alle reden om morgen, ik denk om 1 uur, hangt de week van de stemming af, een volgesprek te hebben. Maar u heeft hier heel lang gestaan met heel veel bezwaren tegen in ieder geval het verkiezingsprogramma van de heer Wilders. Is dat dan nu na 1 gesprek, zijn die bezwaren weg? De lucht moest op een aantal punten geklaard worden. Dat hebben we vandaag gedaan. Welke punten dan? Dat hoeven we niet allemaal een woordenverslag van te doen. Dan zouden we een openbaar debat hebben. Volgens mij hebben we dat volgende week. En dan zal het ongetwijfeld gevraagd worden. Maar het was goed om elkaar even te spreken. Ja, ook Omtzigt was dus niet heel spraakzaam over de inhoud naar de pers toe. Maar je hoort het een echt andere toon dan vanochtend. Ook volgens hem is de lucht wel een paar keer geklaard. Het heeft op zijn minst geholpen voor de persoonlijke verhouding in dit gesprek. Dat zei ook verkenner Plasterk. En het lijkt er ook op dat ze elkaar op inhoud iets genaderd zijn. Ik heb geen idee wat, maar er is in ieder geval genoeg ruimte om elkaar morgen dieper te gaan spreken. Nou, en dit waren dus Wilders en Omtzigt. We hadden nog een ander koppeltje. Ja. Hebben die vandaag ook gesproken nog met de verkenner? Ja, vanochtend waren het Omtzigt en Jesselgus samen. Gisteren was het nog Van der Plas en Wilders en Jesselgus en Wilders. Dat het ging over wel of niet verder spreken over rechtse samenwerking. Ja, daar waren die gesprekken minder belangrijk voor. Want Van der Plas heeft vanaf het begin af aan, sinds de verkiezingen al gezegd, ja, deze vier partijen moeten met elkaar gaan praten. En ook Jesselgus van de VVD blijft uitstralen mee te willen praten, graag mee te willen praten. Ook om echt te laten zien dat het aan haar en aan de VVD niet zal liggen als zo'n rechtse samenwerking er niet van komt. Ook al ziet zij net zoals Omtzigt inhoudelijke bezwaren in het programma van de PVV. Nou, ik denk dat we op een heleboel onderdelen dezelfde zorgen hebben. Heeft u ook in onze brief gezien richting de verkenner. Waarbij we het ook hebben over basisprincipes. Nou, en daar is heel veel overlap. Maar ja, het inhoudelijke gesprek moet natuurlijk nog beginnen. Maar kunt u van de heer Wilders vragen om zijn halve verkiezingsprogramma overboord te zetten voordat de onderhandelingen überhaupt begonnen zijn? Nou, als het gaat over de basisprincipes, dan is het bijvoorbeeld dat je niet aan de rechtsstaat morrelt. En dat zijn dat soort punten. En daarvoor moeten we ook met elkaar aan tafel. En dan gaan we het zien. Ja, met die woorden is Wilders nu tevreden. Eerst gaan praten op de inhoud. En als ze daar dan uitkomen, ja, dan zien ze wel weer verder. Ja, en dat gaat dus morgen. Gaan ze meteen door? Ja, er is in ieder geval nog 1 gesprek tussen Omtzigt en Wilders morgen. Dan gaat verkenner Plasterk kijken of hij voldoende in handen heeft voor een verslag begin volgende week. Maar het is in ieder geval duidelijk dat verkenner Plasterk, ja, door de voorwaarden die Omtzigt heeft gesteld, stelt aan wel verder onderhandelen, toch al een beetje die inhoud moet induiken. Terwijl de Kamer had gehoopt en ook wel had afgesproken van tevoren dat de verkenner alleen bij de fractievoorzitter zou gaan aftasten hoe nu verder en dan vooral niet te diep op de inhoud zou ingaan. Nou, die inhoud is die wel al een klein beetje aan het ingaan. Maar goed, dat moet volgende week dus duidelijk worden wat hij daarover in het verslag schrijft. Dankjewel, Roel. Morgenmiddag, nee, dat was het onderwerp van nu. Ik ga naar de oud-premier Boris Johnson van Groot-Brittannië, want die moest vandaag voor een onderzoekscommissie verschijnen om zich te verantwoorden voor zijn corona-aanpak. Hij opende zijn verhaal met excuses, maar die vielen niet bij iedereen goed. How sorry I am for the victims and their families, and I am deeply sorry for the pain and the loss and the suffering of those victims. Please sit down. I'm sorry, if you don't sit down, I'm going to ask the ushers to get you to leave. Ja, Johnson maakte excuses voor de pijn, het verlies en het lijden van de slachtoffers en hun families. En terwijl hij dit zei, werd hij onderbroken door boze nabestaanden. Die kon je niet horen, maar wie je wel hoorde was de voorzitter van de commissie die dan die mensen daar weer op aansprak. Correspondent Fleur Launsbach, die mensen die dus protesteerden, die zijn heel boos op Johnson. Wat wordt hem verweten? Nou, het Verenigd Koninkrijk heeft best een hoog aantal doden door corona. Er zijn wel verschillende manieren om dat te meten. Je hebt mensen die het op hun overlijdingsakte hebben staan, maar je hebt ook oversterkte en er zijn verschillende methodes voor. Maar we kunnen wel uitgaan van 230.000 in het Verenigd Koninkrijk. En dat is hoog, al zijn er ook andere landen die hoger zitten dan dat. Maar wat hem wordt verweten is dus dat, het hoge aantal doden. Maar ook een chaotisch beleid, wat ten koste ging van mensenlevens. Dat hij het in het begin niet serieus genoeg nam. Dat hij een soort van flip-flopping beleid had over het wel of niet invoeren van de lockdowns. Uiteraard wordt hem ook Partygate verweten, hè, die borrels tijdens de lockdown. Maar dat is een ander onderzoek geweest en een andere commissie. En een ander punt van kritiek is dat hij binnen Downing Street tijdens de pandemie, dat er een verziekte sfeer was in eigenlijk het hart van zijn regering. En dat daardoor ook mensen niet goed werden behandeld. En dat ook weer leidde tot meer chaos. En dat weten we omdat er een soort van berg aan WhatsApp-berichten onderdeel is van het bewijs van deze commissie. En daar komen wel behoorlijk veel modder gooien en scheldpartijen uit voort, ook uit die WhatsApp-berichten. Ja, en hoe reageerde Johnson dan op al die verwijten? Hij wordt echt doormidden gezaagd momenteel. Ik zit al de hele dag te luisteren. Het is eigenlijk echt tot net geweest en het is vanochtend begonnen. En morgen nog een hele dag. Dus het is op zich natuurlijk best wel uniek. Een ex-premier die wordt helemaal doorgezaagd door een topadvocaat. In Nederland is er volgens mij nog niet eens een COVID-commissie. Dus nou, er wordt wel flink op ingezet, in ieder geval in het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. Maar een samenvatting van wat hij zei. Hij begon dus met excuses, dat zette best wel de toon. Hij was best wel kalm. We dachten, misschien krijgen we ook wel een stuk theater. Hè? Johnson is natuurlijk ook een soort entertainer. Ik dacht, nou, misschien gaat hij nog wel Churchill quoten of Shakespeare. Maar dat deed hij niet. Hij was eigenlijk heel erg serieus en gaf heel serieus antwoord. Hij werd dus ook best wel emotioneel op een gegeven moment. Toen het ging over hoe tragisch het ook is wat er is gebeurd. Vooral in 2020. Hij zei, ik kan niet eens alle fouten die gemaakt zijn benoemen. Het was een ongekende situatie. We deden wat we konden. Ik vond hem wel best wel rommelig qua data eigenlijk. Hij beroept zich best wel vaak op het niet kunnen herinneren van bepaalde situaties. Mm-hmm. Maar goed, hij zegt best wel veel, er zijn fouten gemaakt. En maar de wetenschap wist ook niet alles. We moesten soms echt blind bepaalde keuzes maken. Dat was eigenlijk de strekking van vandaag. Ja, dit onderzoek, hè, je zegt hij wordt enorm doorgezaagd. Is dit dan ook zeg maar definitieve einde van zijn politieke carrière? Of is het juist, als hij dit overleeft, kan hij wellicht wel weer terugkeren? Ja, kijk, het idee van deze inquiry of de onderzoekscommissie is het leren van fouten die zijn gemaakt. Dus, dit heeft Johnson eigenlijk zelf opgestart toen hij nog premier was. En daar is hij nu dus ook zelf onderdeel van. Ja, kijk, in de zomer werd nog wel gespeculeerd dat er misschien nog een comeback in zat voor Johnson. Maar ik zou zelf zeggen, die politieke carrière van hem, die ligt wel behoorlijk aan diggelen. Hij doet natuurlijk heel veel andere dingen. Hij schrijft dan een boek, dat gaat vast enorm verkopen. Hij geeft ook voor miljoenen ponden lezingen. Maar politiek gezien, na die commissie naar Partygate, waaruit bleek dat hij had gelogen tegen het parlement, hij verloor toen ook zijn zetel als parlementslid. Je kan je nu wel echt afvragen, hoe komt er nog een route terug naar Westminster voor hem? Maar, ik wil daar nog wel een kleine disclaimer, zeg nooit nooit. De conservatieve partijen die staat er wel echt heel erg slecht voor in de peilingen. Dus ze gaan misschien volgend jaar de verkiezingen wel verliezen. Nou, grote kans eigenlijk. Dus het zou kunnen dat als zo direct de partij dan helemaal op zoek is naar zijn eigen ziel, dat ze hem dan weer als oppositieleider willen hebben. Dus ik zeg nooit nooit, maar op dit moment zou ik zeggen, nee. Nee, precies. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Wijnand Zwaan, kunnen we al spreken over een restant van de avondspits? Nou, nog niet helemaal, want het was echt een hele drukke avondspits met veel ongelukken. En daar zien we nog toch wel veel overblijfselen van. Vooral rond Amsterdam loopt het verkeer nog aan alle kanten vast door meerdere ongelukken op de ringweg A10. Onder meer een ongeluk bij de afrit Volendam richting Zaanstad, eentje bij knooppunt Koenplein. Bij de Koentunnel van zuid naar noord en richting het zuiden bij knooppunt de Nieuwe Meer. Op al die plekken zijn nog steeds rijstroken afgesloten. En daardoor staat het verkeer in de file op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam, voor de aansluiting met de A10. Het oponthoud is daar 3 kwartier. Verder gebeurde er een ongeluk met meerdere personenwagens op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug. Het oponthoud is meer dan een uur. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A20 bij Rotterdam vanuit Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Delfshaven 8 kilometer stilstaan met daar een uur oponthoud. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De gemeente Valkenburg aan de Geul krijgt van het Rijk ruim 2 miljoen euro... vanwege de schade die is geleden bij de overstromingen van ruim 2 jaar geleden. Het geld is bedoeld voor de kosten die de gemeente maakte... bij het herstel van onder meer gebouwen, wegen en bruggen. Nederland is er tegen en ook het Europese parlement wil er vanaf... transporten van levende dieren naar landen buiten de EU. Maar de Europese Commissie ziet niks in zo'n verbod, blijkt uit een nieuw voorstel. Jaarlijks worden miljoenen levende dieren, zoals varkens, schapen en kippen, vanuit Europese landen vervoerd naar bijvoorbeeld het Midden-Oosten. En tijdens die lange reizen zou het welzijn van de dieren niet goed worden gewaarborgd. Bas Rodenburg is hoogleraar dierenwelzijn aan de Wageningen Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. En aan de Universiteit Utrecht. Ja. En aan de Universiteit Utrecht. En dan wilde ik ook nog zeggen dat u ook nog verbonden bent aan het EU-platform Dierenwelzijn. En dat dat platform morgen in Brussel praat ook met de Europese Commissie over dit voorstel, hè? Ja, dat klopt. Dus daar wordt het voorstel officieel gepresenteerd. En dan kunnen ook de verschillende betrokkenen in het platform daar hun input op geven. Ja, want er is dus al het een en ander uitgelekt. Nederland is niet het enige land dat een verbod wil op deze transporten. Ook Duitsland en Luxemburg zijn tegen. Maar nou, de Europese Commissie gaat daar dus niet in mee. Wat zijn de argumenten van de Europese Commissie om deze lange reizen toch te behouden? Ja, als je de toelichting bij het voorstel leest, dan spreekt daar een beeld uit van... Hè, we willen vooral de zaken die we al doen toch op de een of andere manier mogelijk blijven maken. En we willen wel aandacht geven aan dierenwelzijn, maar het lijkt toch wat op het tweede plan te komen... Hè, als je kijkt naar de economische belangen die natuurlijk ook spelen. Ja, want er gaat wel het een en ander veranderen, zoals dat er iemand bij komt... zou dan bij moeten komen op zo'n transport om te checken of het wel goed gaat met de dieren, begrijp ik. Ja, dat is een van de voorstellen. Daar wordt ook wel wat, nou ja, wat spottend over gedaan, ook door de dierenwelzijnsorganisaties. Van, is dat nou wel, gaat dat nou wel het verschil maken? En hoe zorg je dan dat die persoon ook op een goede manier data verzamelt en die ook deelt? Dus het is de vraag of dat nou het verschil gaat maken. Ik denk dat een ander voorbeeld wat genoemd wordt... Hè, waarbij de schepen voor de lange transporten... bijvoorbeeld van schapen naar het Midden-Oosten... eigenlijk beoordeeld worden op kwaliteit en op prestatie... Hè, waarbij je de zwakke broeders ook uit het systeem haalt... Hè, de zogenaamde schepen met een zwarte vlag... Dat zoiets veel meer zoden aan de dijk zal zetten. Ja, is dat ook wat u morgen gaat zeggen tegen de commissie? Nou ja, morgen zitten we in een heel groot platform en ik kan daar ook zeker inbreng leveren. Ik heb vandaag al wat mensen gesproken en ja, over het algemeen zijn mensen wel teleurgesteld. Want als je vanuit dierenwelzijn kijkt, dan zijn dit geen hele grote stappen die voorgesteld worden. En zeker niet als je dan kijkt naar het transport van dieren naar buiten de EU. En zou u of het platform er ook echt voorstander van zijn om er helemaal mee te stoppen? Ja, zeker. Dat was ook het standpunt van Nederland. Ja. En dat is ook het standpunt van de EFSA, hè, de club die de wetenschappelijke onderbouwing doet van de Europese wetgeving. En ook de Europese Rekenkamer was zeer kritisch op dit soort transporten. Ja. Is er een alternatief te bedenken? Ja, je kunt natuurlijk de dieren binnen de EU slachten en de producten exporteren, hè, dus het vlees exporteren. Ook want nu worden de dieren er elders geslacht. Ja. Dus dat je dat al eerder doet. Vlees moet natuurlijk gekoeld worden of diep gevroren. En dat type vervoer is natuurlijk kostbaar. Hè? Dus dan is het toch weer een economische kwestie... dat het haalbaarder is om dan de levende dieren te exporteren. Hè? Maar dat was ook reden voor Nederland om te zeggen... van ja, weet je wel, dat is eigenlijk een hele logische stap... om daar gewoon mee te stoppen en de producten te exporteren. Ja, we gaan het volgen hoe dat morgen gaat. Succes met dat gesprek. Dank ook voor dit gesprek. Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn aan de Wageningen Universiteit... en de Universiteit van Utrecht. Ondernemer Peter Gillis moet zijn vakantiepark Prinsenmeer... in het Brabantse Ommel sluiten. Gebeurt op last van de gemeente. Alle vergunningen zijn ingetrokken. De gemeente is bang dat Gillis die vergunningen misbruikt... voor criminele doeleinden. Gillis is bekend geworden dankzij zijn reality-serie op SBS6, Massa is Kassa, waarin dit specifieke park vaak te zien is. Goedenavond, Wim Heesterbeek van Omroep Brabant. Goedenavond. Jij hebt eerder op dat vakantiepark Prinsenmeer een undercover-reportage gemaakt. Wat is er nou gebeurd dat dit park nu dicht moet? Ja, er is een Bibop-onderzoek gedaan en daar wordt dan vervolgens niks over gezegd, hè, inhoudelijk, wat er nou precies speelt. Maar de gemeente zegt in ieder geval dat ze genoeg reden hebben om, jij zei het al, te vermoeden dat er criminele activiteiten op het park plaatsvinden. Dus dat is nu de aanleiding geweest. Het is wel zo dat op dit park en ook op de 10 andere parken van Peter Gillis heel veel meer speelt en ook al heel lang. Want sinds 2019 is er al af en toe zijn er al gevallen van dwangsommen opgelegd, horeca die moet sluiten. Dus er is altijd wat aan de hand, zeg maar. Maar dit is wel een soort climax, denk ik. Ja, precies. En hij kwam dus niet goed uit dit zogeheten Bibop-onderzoek. Nee. Nee. Jij bent daar dus eerder undercover geweest. Wat viel jou op toen jij daar was? Nou, het is dat park, Prinsenmeer, je zei het al, dat is ook vaak op tv te zien. Hè? En het is wel duidelijk als je op het park bent, dat het deel wat op tv te zien is, dat is het begin van het park. Dus als je binnenkomt, ziet het er eigenlijk best mooi uit. Er is daar een grote waterplas en horeca en zo. Nou, helemaal niet heel lelijk. Mooi groen gelegen. Dat is één kant. Die kennen we ook van tv. De andere kant van het park is meer aan de achterkant. Ja, dat is ook de plek waar bijvoorbeeld die illegale arbeidsmigranten lange tijd gehuisvest zijn, wat ook een enorme rechtszaak en gedoe is geworden. Die inmiddels overigens zijn vertrokken. Het is ook de plek waar heel veel mensen permanent wonen. Het is oud, vies, onderkomen eigenlijk allemaal, die hoek. En dat vond ik opvallend. Dat is echt een beetje een scheiding op dat park, die twee kanten. Ik sprak ook iemand die aan de voorkant een mooie kant woonde. En die zei van, oh ja, daarachter, ik weet niet wat daar allemaal gebeurt, maar daar komen wij eigenlijk nooit. Dat zegt misschien ook wel wat. Ja, precies. En de gemeente is ook bang voor criminele activiteiten. Heb jij daar dan, los van de mensen die daar illegaal woonden, ook nog iets van gemerkt? Nee, ik heb daar niks van gemerkt. Ik was er vorig jaar in september. Dus het was een beetje in de herfst. Het was ook niet zo'n lekker weer. Het was ook vrij rustig. Maar ik heb daar niks van gewerkt, los van die bewoning. Hè? Want dat is wel echt een soort publiek geheim. Ik kreeg ook tips mee van, ja, als je nou zelf ook hier een caravan in wil kopen, dat moet je dat doen. Alleen dan moet je wel zorgen dat je postadres buiten het park is. Want anders is dat verdacht. Dus dat was wel een beetje de sfeer. Maar ik heb verder geen criminele dingen of zo gezien daar in de paar dagen dat ik er geweest ben. Nee, en je noemde het net al. Peter Gillis heeft al meerdere rechtszaken ook aan zijn broek hangen. Waarom komt hij steeds in de problemen, denk je? Ja, ik denk dat er wel meerdere redenen voor zijn. Het heeft er, denk ik, ook mee te maken dat hij gewoon doet en daarna bekijkt of het mag, zeg maar. Dus waar je normaal een vergunning aanvraagt als ondernemer en dan gaat, dan hopen dat je die krijgt en dan vervolgens door kan. Begint hij gewoon met bijvoorbeeld het huisvesten van arbeidsmigranten. En die zitten er dan een paar honderd bijvoorbeeld op Prinsenmeer en vervolgens blijkt, oh, het mag niet. En dan gaat hij een vergunning aanvragen. Dus ja, dat is natuurlijk een bijzondere volgorde. Hij heeft ook wel eens, op al die plekken speelt ook, is het wel vergelijkbaar. Dan wordt er een dwangsom opgelegd en dan gaat Peter Gillis in beroep en dan komt het voor de rechter en nog een keer voor de rechter. Dus hij rekt dat allemaal enorm lang. Dat zegt hij zelf ook, ik zag laatst een interview ergens, dan vertelt hij ook van, dat hoort erbij, hoort bij ondernemen. Hè. Je hebt af en toe ruzie met de gemeente en dan komt er een rechtszaak en daar hoef je niet, hij maakt zich daar niet zo'n zorgen over, kreeg ik toen de indruk. Ik weet niet of dat na vandaag nog steeds zo is, maar ik denk dat het voor een groot deel neerkomt op zijn stijl van ondernemen. Ja, en nu dus het paradepaardje dat dicht moet. Dankjewel voor jouw uitleg, Wim Heesterbeek van Omroep Brabant. Vier ploegen treden vanavond in vol ornaat aan voor in totaal hooguit een kwartiertje eredivisievoetbal. In Waalwijk wordt de gestaakte wedstrijd tussen RKC en Ajax hervat in de 84e minuut. En in Alkmaar gaat het bij AZ-NEC alleen nog maar om de laatste minuut en een beetje blessuretijd. En Suze van Kleef is denk ik ook in vol ornaat voor die minuten naar Alkmaar afgereisd. Suze, kun je ons nog even in herinnering brengen waarom werd deze wedstrijd ook alweer stilgelegd? Ja, dan moeten we terug naar 29 oktober. Die wedstrijd werd gestaakt nadat NEC-spits Bas Dost op het veld in elkaar zakte. Hij werd toen behandeld op het veld. Heel akelig om te zien waarna de wedstrijd gestaakt werd. Dost blijkt een ontstoken hartspier te hebben. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, maar voorlopig heeft hij afstand genomen van het voetbal. Het voetbal dat gaat wel door en dus wordt de wedstrijd nu uitgespeeld. De stand is dus 1-2 in het voordeel van NEC en we gaan een halve minuut reguliere tijd en minimaal 5 minuten extra tijd hier zien. En verwacht je dan dat er in die paar minuten nog iets spectaculairs gaat gebeuren? Nou ja, dat hoop je natuurlijk altijd wel een beetje. AZ wil die wedstrijd natuurlijk op zijn kop zetten. Want die kunnen bij winst, dus twee keer scoren, naar de tweede plek van de Eredivisie stijgen. Dus het gaat misschien wel stormen hier, alles of niet spelen. En we hebben gisteren bij de Oranjevrouwen gezien dat er een hoop kan gebeuren in 5,5 minuut. Dus AZ komt ook in een aanvallendere opstelling. 4 spitsen, maar 2 echte verdedigers. En NEC doet eigenlijk het tegenovergestelde, logischerwijs 2 aanvallers. Maar de rest heel veel verdedigend ingestelde spelers. NEC heeft de 3 punten wel ook echt hard nodig. Want zij staan nu 16e. Kunnen dan de sprong naar plek 12 maken. En het is ook wel een gevoel, denk ik. Hè. Ze willen deze wedstrijd, die zo akelig, zo naar werd afgesloten, tot een goed einde brengen. En dat zei ook trainer Rogier Meijer. We willen het ook doen voor Bas. Nog een opvallend ander ding is dat er 237 NEC-supporters zouden afreizen hier naar Alkmaar. Ja. Of aan het afreizen zijn. Maar die staan in de file. Ach. En we hopen dus niet dat zij die wedstrijd, die 5,5 minuut wedstrijd, gaan missen. Want ja, ze zitten toch 300 kilometer in de auto voor die voor die 5,5 minuut. Dus dankjewel. Hopelijk halen ze het. Ja, Suze van Kleef, dankjewel. Dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Ja, en die supporters die kunnen luisteren naar een debat over de zelfscankassa. Want volgens vakbond FNV neemt de agressie tegen medewerkers bij die zelfscankassa toe. Moeten daarom oudere medewerkers worden ingeroosterd? Of moeten we maar stoppen met die zelfscan? Nou, daar gaan we het zo over hebben. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Fijne avond. Morgen om 5 uur dan is er een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan. NPO Radio 1. PVV-leider Wilders en NSC-leider Omtzigt hebben vanmiddag bij de Verkenner pijnpunten van elkaar.